Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. ...2014'ün ilk rock ağırlıklı programında Suat'la beraber sizlere merhaba diyoruz. İlk parçamızı New York Rock'n'Roll Ensemble grubundan seçtik. Biliyorsunuz bu grup Nubble Dame gibi çok daha hafif ritimli parçalar da söylüyor. Şimdiki parçası hem klasiği hatırlatacak hem de rock ağırlıklı olacak. Dinliyoruz Brandenburg. Gone, the moon is gone, and life goes on. Kaybedeli çok olmadı ama Lou Reed'i hep hatırlıyoruz. Bugün onun da bir parçasını dinliyoruz. Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Üçüncü parçamızı White Stripes grubuna ayırdık. Onlardan dinleyeceğimiz parçanın ismi Seven Nations Army. Taking that time right behind my back. Programlarımızda şimdiye kadar hiç Blood, Sweat and Tears grubuna yer vermemiştik. İlk dinleyeceğimiz parçaları And When I Die. Thank you. By the devil, don't wanna go by demon, don't wanna go by Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child. In a world to carry on, yeah. Rock ağırlıklı ama hafif oryantal ritimli parçalara geçiyoruz. Erin grubunla başlayalım. Loser. We'll be right back. back my foot, I'm going back to the place I don't call home. There's no one there who waits for me, but you won't hear me moan. My ex-wives all sue me, and with half my kids in jail, I'll still come out laughing, 'cause me, I never fail, loser. Orphaned Land aynı doğrultuda bir parçayı seslendirecek The Simple Man. We'll be right back. Clash grubunun çok önemli bir parçası Rakti Kazbah ama biz bunu daha bir oryantal ritimle Raşit Daha'dan dinliyoruz. Rak El Kazbah. Programımızda 4 tane de Türkçe parçamız var. İlk parçamız son 3 parçaya benzer ritimde bir parça. Haluk Levent'ten dinliyoruz Gülendam. Ben kendisini. Tutamam, tutamam ben ellerinden ötesini. Saramam, saramam ben. Gümüşşaka köprüsünü ezberledim türküsünü. Ben sana hiç doyamadım. Gençlik çağı geldi geçti, döneceksen dön gel artık, seni ben unutamadım. Gümüşşaka köprüsünü ezberledim türküsünü. Ben sana hiç doyamadım. Eşik çağı geldi geçti, döneceksen de gel artık, seni ben unutamadım. Ah Gülen Dağ, can Gülen Dağ, derdin dermanı ölürüm ben ama. Şimdi Mor ve Ötesi grubunu dinliyoruz. Denize Doğru. Düştükçe uzaklaştı yeryüzü. Büyüdük sanırken küçülmüşüz meğerse. Bugün bana değme. Sıkıldım her şeyden. Zaman var, zaman yok, insansız. Adam var, adam yok, hep yalnız. Ne olur hayat, bugün bana değme. Sıkıldım her şey. Her oyuna hevesli bir kahraman.

Chicago topluluğuyla devam ediyoruz. Bu gruptan dinleyeceğimiz bugünkü parça 25 or 6 to 4. Waiting for the break of day. Sırayı Bob Dylan'ın bir bestesine veriyoruz. Çok bilinen bestelerinden bir tanesi. Ama bu parçayı Bob Dylan bugün seslendirmeyecek. Tam tamına parçanın hitap ettiği gruptan dinleyeceğiz. Rolling Stones seslendirecek. Like a Rolling Stone. Now Son parçamız oldukça ağır ritimli bir şarkı. Iron Butterfly grubundan dinliyoruz. In a Gada Da Vida. Gelecek programa kadar hoşça kalın. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.